Ακούστε μια λέξη. Κατά. Μια Κυριακή καρδιά μου βάζει τα γιορτίνα τη. Στις 7 Μαΐου. Και ρίχνει στο ποτάμι όλα τα βασάνα τη. Μια Κυριακή καρδιά μου βάζει. Κατά. Απ' το μπαξέ του ήλιου κόβει ένα γεράνι. Στο πέτο το καρφώνει και βγαίνει στο σεριάνι. Απ' το μπαξέ του ήλιου κόβει ένα γεράνι. Περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων με κυβέρνηση τον Αντώνη Σαμαρά πρόκειται να συμβεί. Ο τελευταίος είναι ο Άδωνης. Πρόκειται να συμβεί. Το είπε. Μείωση μισθών και συντάξεων. Περαιτέρω όμως, γιατί έχει ήδη συμβεί και χωρίς το Σαμαρά. Απλά ο ελληνικός λαός μάλλον θα θελήσει να του συμβεί και με το Σαμαρά. Έχει ένα βίτσιο ο ελληνικός λαός. Θέλει με κάθε έναν να του συμβεί μια μείωση μισθών και συντάξεων. Και όχι μόνο. Οι τελευταίοι πρωθυπουργοί δεν κάνουν μόνο μειώσεις μισθών και συντάξεων, κάνουν ό,τι μπορούν. Για να μειωθούν οι άνθρωποι πια, όχι μόνο οι πράσινοι, γιατί υπάρχουν πράσινοι άνθρωποι ανάμεσά μας, όπως θα ακούσετε τώρα, αλλά και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αυτοί οι πράσινοι άνθρωποι, πολλοί τους λένε και UFO, UFO δηλαδή, κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Το κράτος μας στα 9 δέκατα καταλαμβάνεται από τους πράσινους ανθρώπους. Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή. Στις 7 Μαΐου. Μια Κυριακή. Πεντοβόλα στο χέρι, πεντοβόλα στο χέρι. Από τους πράσινους ανθρώπους έπαιξε τη ζωή. Κύριε Παδάκη, εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Μην αναρωτιέστε ποιος είναι αυτός που φοράει τα παντελόνια και τα τιμά. Είναι ο Πάνος Καμένος. Φοράει παντελόνια. Εμείς είχαμε μια άλλη εντύπωση βλέποντάς τον, αλλά για να το λέει ο ίδιος, μάλλον έτσι θα συμβαίνει. Οι πράσινοι άνθρωποι λοιπόν του Αδόνιδος Γεωργιάδη, τον Άδωνη θα τον έχουμε εδώ αύριο. Είναι ένα έθιμο που το έχουμε σε όλες τις προεκλογικές περιόδους, τις δύο τελευταίες, τρεις δεν θυμάμαι. Τον φιλοξενούμε πάντα. Την Παρασκευή θα έχουμε εδώ το Στάθη Σταυρόπουλο, σκητσογράφος κάτω από τη Real News. Θα ανέβει έναν όροφο και θα έρθει εδώ. Και για την άλλη εβδομάδα θα δούμε ποιους καλεσμένους θα έχουμε, ώστε να είμαστε κι εμείς λίγο στο κλίμα της προεκλογικής περίοδου, της πιο κρίσιμης προεκλογικής περίοδου που ο ελληνικός λαός πάλι έχει ένα δίλημα και ένα στίχημα με τον εαυτό του κυρίως. Να σηκωθεί όρθιος. Να πάει όρθιος καταρχήν στην κάλπη, να ψηφίσει όρθιος και να βγει και όρθιος από την κάλπη και να συνεχίσει να πορεύεται όρθιος. Είναι πολύ δύσκολο. Ενώ ακούγεται εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Ό,τι αποφασίζει, εν πάση περιπτώσει. Από ό,τι φαίνεται, ό,τι αποφασίσει το 40%, γιατί αυτοί μπορούν να κάνουν κυβέρνηση. Από 37 και πάνω, λέει, σχηματίζουν 151. Οπότε, θέλετε, δεν θέλετε, το υπόλοιπο 40 τόσο πόσο είναι, 50 τόσο. Θα τους λουστούμε από ό,τι μπορεί κανείς να καταλάβει. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε πάλι στον παντελονάτο Πάνο Καμένο. Κύριε Παδάκη, εγώ φοράω παντελόνια και τα τιμώ. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες, σκληροί. Ούτε νεκρός δεν πρόκειται να συνεργαστώ με κόμμα του μνημονίου. Μια Κυριακή καρδιά μου, μια Κυριακή, μια Κυριακή πρωί. Ο Πάνος Καμένος είναι Έλληνας. Πεντοβόλα στο χέρι, πεντοβόλα στο χέρι. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κίνημα που ξεκίνησε από ένα κομπιούτερ. Έπαιξε τη ζωή. Δεν μπορούν να μας εκβιάζουν πλέον. Γινόμαστε τσουνάμι. Το οποίο θα πνίξει, κανείς δεν ξέρει τι θα πνίξει, αλλά γίνονται τσουνάμι και ξεκίνησαν από ένα κομπιούτερ και είναι κίνημα. Αυτές οι λέξεις. Πώς ταλαιπωρούνται και πώς περνάνε μέσα από την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, από τα μέσα ενημέρωσης, από τα στόματα των πολιτικών, ειδικά το κίνημα. Μετά την πατάτα έχει γίνει κίνημα και ο Πάνος Καμένος το βλέπει στην κοινωνία έξω και γίνεται σιγά σιγά και τσουνάμι. Αυτά βλέπει ο Γιακουμάτος, δεν νιώθει καλά και πιάνεται ή αγγίζεται για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, πολλές φορές τσιπιάμαι, λέω, γιατί εγώ είμαι με το μνημόνιο και ο άλλος είναι αντιμνημονιακός. Είμαι μαζοχιστής. Δεν κατάλαβα. Εγώ καταλαβαίνω ένα πράγμα. Ότι όταν πονάει το χέρι, κύριε Πρεδεντέρη, και η Ελλάδα πονάει, πονάει όλη η Ελλάδα, ο λαός ολόκληρος, υποφέρει, έχει μια μεγάλη πληγή. Τρεις λύσεις υπάρχουν. Η μία είναι να το κόψει, να πάει στα διάλα, τελειώσει η χώρα. Το δεύτερο είναι να βάλει νερό για τα Σόφια Καματερού να το θεραπεύσεις και τρίτα κάνεις τη θεραπεία. Εικάζουμε όλοι και πιστεύει και ο Γιακουμάτος ότι ο Σαμαράς είναι η σωστή θεραπεία. Για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα σήμερα που πολύ ωραία τα περιέγραψε στην αρχή της πρότασής του. Αυτό ακριβώς. Η σωστή θεραπεία είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν έχετε παρά να τον εμπιστευτείτε. Αλλιώς υπάρχει και το αντίπαλο δέος, το οποίο έχει πολύ καθαρή άποψη για όλα τα θέματα. Μου κάνετε αυτή την ερώτηση, λέω εγώ. Αυτή είναι η απάντησή μου, το σχέδιό μου, αυτό εγγυώμαι. Πάτε σε αυτούς που έχουν τον άλλο δρόμο υπόψη τους, τον τυφλό, τον άγνωστο. Μπορούν να εγγυηθούν ότι θα καταβληθούν τα σκατά. Τον Ιούνιο. Μια Κυριακή καρδιά μου. Τον Ιούνιο. Με το καημό μαλώνει. Την άγκυρα μαζεύει και πιάνει το τιμόνι. Μια Κυριακή καρδιά μου. Με το καημό μαλώνει. Γιατί εδώ η συμπεριφορά των πολιτών είναι αντιφατική. Σου λένε οι πολίτες. Ένα μεγάλο ποσοστό. Τι με νοιάζει αν χρεοκοπήσει η χώρα και φύγει από το ευρώ. Εγώ φτωχός είμαι, άνεργος είμαι, κατεστραμμένος. Ναι, αλλά ξέρετε ποια είναι η απάντηση. Πώς θα σε βοηθήσουμε να ξανασταθείς στα πόδια σου. Πώς θα σε βοηθήσουμε να ξαναγίνεις σκατά, εργαζόμενος, σκατά, επιχειρηματίας. Πώς θα αποκτήσει ελπίδα ο νέος. Στον Αντένα, χτες βράδυ, έτσι τα έλεγε, δεν ξέρω, ενώ έχει πλούσιο λεξιλόγιο, αλλά αναγκαζότανε συχνά πυκνά να καταφεύγει σε λέξεις πολύ έτσι παροχημένες, που μπορούν βέβαια να περιγράψουν πολύ καλά αυτό που συμβαίνει τη σήμερον ημέρα, όπως λέμε, στον τόπο μας. Είμαστε μερικές μέρες πριν τις εκλογές, τις 6 Μαΐου και όχι 7 Μαΐου που βγαίνει ο Σαμαράς και λέει και καλά ότι θα είναι Κυριακή. Μια Κυριακή λοιπόν, είναι και η Χαρούλα Αλεξίου που τη δίνει η Real News εδώ, έχει ξεκινήσει την προηγούμενη Κυριακή και συνεχίζει ακάθεκτη. Νομίζω όλα αυτά ταιριάζουν. Βαγγέλος Βενιζέλος, έχουμε βαρεθεί να τον βλέπουμε και να τον ακούμε. Νομίζω και τον Αντώνη Σαμαρά. Μέχρι στιγμής προεκλογική δεν δίνει ενδιαφέρον από τους δύο μεγάλους. Άλλωστε, τι ενδιαφέρον μπορεί να έχει ένας μεγάλος. Καθότι εννοούμε μεγάλους τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο, όχι επειδή είναι τα κόμματά τους, επειδή οι ίδιοι ως πολιτικές οντότητες, προσωπικότητες, είναι μεγάλοι. Εμείς θα συνεχίσουμε να τους λέμε μεγάλους, διότι έχουμε αυτήν την οπτική στα πράγματα. Τα κόμματά τους, όχι. Κάνα 20 ο ένας, κάνα 15 ο άλλος. 25 στην καλύτερη ο ένας. Βέβαια είναι υπέρ αρκετά από ό,τι λένε για να ξανατσουβαλιάσουν τον ελληνικό λαό, καθότι η δημοκρατία έχει προβλέψει ότι ο πρώτος, όποιος και όσο και αν είναι αυτός, θα πάρει και 50 έδρες παραπάνω για να μπορεί απερίσπαστος να κάνει αυτά που θέλει η Τρόικα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι λοιποί συγγενείς, οικονομικοί κύκλοι να τσουβαλιάζουν και να αμπαλάρουν όπως πρέπει τον ελληνικό λαό, τις διαθέσεις του, τα όνειρά του, τις ελπίδες του και όλα τα υπόλοιπα. Με τη βοήθεια βέβαια του ελληνικού λαού, να μην το ξεχνάμε αυτό. Εμείς ξέραμε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαπραγμάτευση. Κατά. Και εγώ την έχω κάνει τη διαπραγμάτευση. Με τα θαλασσοπούλια τα πέλαγα αρμενίζει. Κι όσο να πέσει ο ήλιος, όλη τη γη γυρίζει. Με τα θαλασσοπούλια τα πέλαγα αρμενίζει. Δεν θέλω να μου δένει κανείς τα χέρια και ιδίως αυτό το ενοκλητικό Πασόκ. Δεν θέλω να μου δένει τα χέρια. Και αυτός δεν θέλει να του δένουν τα χέρια, ο άλλος θέλει να του λύνουμε τα χέρια. Προβλήματα, ψυχολογικά κυρίως, οι δύο μεγάλοι. Ελληνοφρένεια είναι αυτό που ακούτε, όπως κάθε μέρα, μία με δύο. Στο Real FM 97,8, τις ξέρετε τις συστάσεις, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Στους δρόμους της Αθήνας έχουμε κάμερες, όχι μόνο κάμερες, μικρόφωνα κυρίως, αυτό μας ενδιαφέρει, είμαστε εδώ. Και καταγράφουμε τι ακριβώς γίνεται, διότι έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, μπορεί έτσι να είναι σε κάποιες περιοχές βουβή. Σε κάποιες άλλες όμως κάνει πάταγο, έχουν βγει αυτοκίνητα έξω και καλούν τον κόσμο να πάρει μέρος στην διαδικασία. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος φανατές, τες, ακούγομαι, ένα, συντρόφισε σύντροφοι, σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε αλλαγή, ψηφίζουμε για μια δίκαιη κοινωνία, ψηφίζουμε λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Όλοι ζητούνται, ψηφίζουμε όλοι Δημάρ. Προσοχή, όχι Δημαρά, Δημάρ. Του τέστην Δημοκρατική Αριστερά. Πήρα από βασιλιά, δεν θα πείσει ποτέ σκλάβο να τον κρατούν λαϊ. Πνίχτο το κουνέλι, ψήφος το κουβέλι. Πνίχτο το κουνέλι. Ψήφος το κουβέλι, σκίστηκε το ρέλι, ψηφίζω το κουβέλι. Και στηρίζουμε όλοι τον υποψήφιό μας στη Β' Αθήνας, σύντροφο Γρηγόρη Ψαριανό. Και πρωτοφωνάζουμε Λουκούμι Συριανό, ψήφο για τον Ψαριανό. Λουκούμι Συριανό, ψήφο για τον Ψαριανό. Μια κοινωνία σοσιαλιστική. Όλοι, όλοι, όλοι, ψήφο στο Γρηγόρη. Όλοι, όλοι, όλοι, ψήφο στο Γρηγόρη. Όχι μικρογεύματα, το χρυσό κουβέλι, που στα μαλλιά της χώρα γίνε θέλει να ξεχωρεί. Και εκεί Χαρούλα Αλεξίου και στους δρόμους ήταν το αυτοκίνητο, κατά τη σύμπτωση πέσαμε και κατά τύχη μεγάλη, στο αυτοκίνητο της Δημάρ, Δημοκρατικής Αριστεράς, του κυρίου Κουβέλη, και ακούσαμε πώς προπαγανδίζει τις ιδέες του, τις απόψεις του και όλα τα υπόλοιπα. Μήνυμα ακροατή, ακροάτριας, που δεν το βλέπω, δεν έχει σημασία, το φίλο του φίλου ή φίλης. Αγαπητέ Καλαμούκη, σε ακούω χρόνια. Μια απορία όμως, αν βγει το πολύ αγαπημένο, νομίζω και από σένα, σε παρένθεση, κουκουέ, θα μπορείς να σατιρίζεις ελεύθερα ή θα διαβάζεις αποσπάσματα της Πράβδα από φύλλα του 70 κάθε μεσημέρι στο ραδιόφωνο? Νομίζω το δεύτερο. Θα διαβάζω αποσπάσματα από τη Πράβδα από φύλλα του 70 κάθε μεσημέρι στο ραδιόφωνο, μου είναι και πιο ευχάριστο και πιο εύκολο και πιο απλό. Έχει τη διάθεση κάθε μέρα κανείς να λέει για το Βενιζέλο, για το Σαμαρά, λίγο πριν για το Σιμίτη, για τον Παπανδρέου, για τον Καραμαλή. Αν τα βάλετε όλα κάτω, επειδή ακούτε και χρόνια, θα έχετε καταλάβει ότι λέμε τα ίδια. Αλλάζουν τα πρόσωπα, αναζητούμε πάντα το αυτονόητο, επισημαίνουμε πάντα την απάτη τους, τη χοντρή απάτη τους, τα ψέματα που λένε, την κοροϊδία που κάνουν προς το λαό, προς τους πολλούς, εν πάση περιπτώσει, τις εξυπηρετήσεις, τις θεμενάδες που κάνουν, τους θεμενάδες που κάνουν προς ελάχιστους. Τα λέμε και τα ξαναλέμε. Επίσης επισημαίνουμε και την αποχάβνωση των πολλών, οι οποίοι μηδενίζουν το κοντέρ, κάτι τέτοιο πάει να γίνει και τώρα, σε μικρότερο βαθμό βέβαια, αλλά μόλις καλυτερέψουν λίγο τα πράγματα θα γίνεται και σε μεγαλύτερο, και θα εμπιστεύονται πάντα σε κάποιους άλλους την μοίρα τους, και μόλις κάτι τους πάρουν ή τους τσιμπήσουν από τον πολύ προσωπικό και στενό χώρο, θα αργήσουν να βρίζουν, να μουτζώνουν τα λαμόγια τους πολιτικούς και θα κόβουν χέρια και πόδια και όλα τα υπόλοιπα. Είναι λίγο μονότονο όλα αυτά αν τα δει κανείς έτσι με μια ματιά από ψηλά. Οπότε η Πράβδα της δεκαετίας του 70 νομίζω θα είναι καλύτερη. Αλλιώς, αν δεν θέλετε την Πράβδα, που δεν έχω και πρόχειρα τα ρώσικα, θα ακούσετε το Βενιζέλο να σας διαβεβαιώνει και να σας λέει τι καλά που είμαστε στην Ευρώπη. Με αυτά που έκανε η κυβέρνηση, κυβέρνηση Πασόκ, κυβέρνηση Παπαδήμου, είμαστε εξασφαλισμένοι. Βρέξει, χιονί, θα είμαστε στο ευρώ. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Δεν θέλουν να μας διώξουν, γιατί κοστίζει πολύ και για αυτούς. Είναι πολλά τα λεφτά. Μια Κυριακή, καρδιά μου, μια Κυριακή. Στις 7 Μαΐου. Μια Κυριακή πρωί. Είναι πολλά τα σκατά. Πετοβόλα στο χέρι, πετοβόλα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή. Πάνος Καμένος είναι Έλληνας και αυτή τη στιγμή είμαι σε επιστράτευση. Μια Κυριακή, καρδιά μου, μια Κυριακή. Στις 7 Μαΐου. Μια Κυριακή πρωί. Σκατά. Στο χέρι. Δίνουμε στους πολίτες. Στο χέρι. Σκατά. Έπαιξε τη ζωή. Περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων με κυβέρνηση τον Αντώνη Σαμαρά πρόκειται να συμβεί. Μια Κυριακή, καρδιά μου, μια Κυριακή. Μια Κυριακή πρωί. Δεν θέλω δεσμεύσεις. Δεν θέλω συνεταίρους. Δεν θέλω να μου πιάνουν τα χέρια. Πετοβόλα στο χέρι, πετοβόλα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή. Πάμε! Πάμε! Νόημα έχει να ψηφίσουμε Πασόκ και όχι Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, αφού ούτως ή άλλως το μνημόνιο θα εφαρμόσετε. Είτε το εξώφυλλο είναι πράσινο, είτε το εξώφυλλο είναι γαλάζιο. Δεν θέλω να μου πιάνουν τα χ***ια. Γιατί δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε ηθικό. Δεν θέλω δεσμεύσεις. Δεν θέλω συνεταίρους. Δεν θέλω να μου πιάνουν τα ***. Γιατί δεν είναι ούτε δίκαιο, ούτε ηθικό. Τι έγινε, με έχει εκτραπεί η προεκλογική περίοδος, ξαφνικά. Κάτι έχει παίξει για να θέτει θέμα ο Βενιζέλος, κάτι θα έχει γίνει. Δεν μας το διευκρινίζει περισσότερο. Είναι πάντως ένας ωραίος τρόπος για να αποκτήσει ενδιαφέρον ξαφνικά όλο αυτό που γίνεται. Αν και υπάρχουν θέματα σοβαρά, αλλά και αυτό που συμβαίνει στο Βενιζέλο είναι πιο σοβαρό. Και να έρχεται και ο Σαμαράς το στήριγμά του να λέει ότι δεν είναι δίκαιο και ηθικό. Κάτι έχει παιχτεί πάρα πολύ σοβαρό, αλλά θα φύγουμε από το στούντιο για άλλη μια φορά. Θα πάμε στους δρόμους της Αθήνας να δούμε τι ακριβώς συμβαίνουν εκεί. Σε αυτές τις εκλογές στηρίζουμε, ψηφίζουμε κόρη. Κόρη Καραβοκύρη. Κόρη Καραβοκύρη. Κόρη Καραβοκύρη. Υπάρχουμε και εμείς. Γι' αυτό υπάρχει το Μέγκα και ο Σκάι για να σας το θυμίζουνε. Έλληνες, είμαστε πια καθαροί. Λουστήκαμε με Ultrex και είδαμε. Το φημολογούμενο αμαρτωλό μας παρελθόν δεν είναι πια παρελθόν. Αμαρτωλό. Έπληξαν οι πόνοι. Έχουμε πρόεδρο μεγάλου βεληνεκούς. Τα μικρά ποσοστά που μας δίνουν οι σκατόψυχοι καθεστωτικοί δημοσκόποι δεν μας αρμόζουν. 2% να είναι οι ώρες τους, λέει ο μπαμπάς. Της ψυχής μας το κεφάλι έπιασαν πονοκεφάλι. Κατεβαίνουμε με κεντρικό σύνθημα. Βάλτε την ψυχή μέσα στη βουλή. Ψήφισε ψυχή, κάνει σαν μουρλή. Έπληξαν οι πόρ. Κάποτε ήμουνα πουλί και μ' αγαπούσανε κουλί. Πουλί, έλα κι εσύ. Μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Ψηφίζουμε Δημοκρατική Συμμαχία Siemens. Α, και μαύρο στον άθλιο δικοματισμό. Ναι, το είχε ξεχάσει, είχε περάσει ένα λεπτό και δεν είχε καταγγείλει όπως κάνει το κόμμα και η Ντόρα Μπακογιάννη, η ψηλή που κάνει τη μουρλή αν δεν την ψηφίσετε, τον άθλιο δικοματισμό, με τον οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Είναι ένα μικρό κόμμα, καθαρό, φρέσκο και πάει να αντιπαρατεθεί με τον άθλιο δικοματισμό. Στα του Μέγκα δεν θα πάμε καθόλου. Όλα αυτά τα σενάρια, τα σκέρτσα, τα σχέδια να γίνει debate μόνο με τους δύο, επειδή δεν θα γίνει με τους πολλούς, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Η σάτιρα στο Μέγκα λείπει και είναι μια καλή ιδέα όντως να μαζέψει το Βενιζέλο, το Σαμαρά και οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Είναι ό,τι καλύτερο. Θα είναι 5-6 άνθρωποι απάβγασμα αυτού ακριβώς που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Νομίζω πρέπει να δεχθεί ο Αντώνης Σαμαράς να πάει στη φωλιά του Λύκου. Άλλωστε, γιο καναλάρχη του Μέγκα, τον έχει στα ψηφοδελτιά του. Δεν είναι και τόσο φωλιά του Λύκου, τώρα που το ξανασκέφτομαι. Δεν έχει κανένα λόγο να αρνηθεί, ώστε να το απολαύσουμε κι εμείς οι έρμοι τηλεθεατές που μας λείπει πάρα πολύ η σάτιρα τον τελευταίο καιρό. Ναι, καλημέρα. Γεια. Ριαλικής. Ναι, ναι. Από τον Τράγκα άκουσα ότι 8,5 ευρώ πρέπει να πληρώσουμε όταν θα πάμε να ψηφίσουμε. Αληθεύει αυτό? Δεν θα πληρώσω εκείνη την ώρα. 8,5 ευρώ σου στοιχίζει γενικώς. Ναι, αλλά πού θα τα δώσουμε αυτά τα 8,5? Θα στα πάρουν, δεν τα δώσουμε, μην ανησυχείς. Μην κρατάς λεφτά πάνω σου. Δεν θα πληρώσουμε για να ψηφίσουμε? Ναι, αλλά όχι εκείνη την ώρα. Πότε, με χαράτσι. Μετά, όταν βγει το αποτέλεσμα θα πληρώσετε. Αυτό που θα ψηφίσετε. Αυτό θα πληρώσετε. Αυτό που πληρώνετε κάθε φορά όταν ψηφίσετε. Μια άλλη ερώτηση. Τη συνέπεια των επιλογών σας. Αυτό θα πληρώσετε. Γεια σας, Αποστολή. Yeah. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για χθες Δευτέρα στον κύριο Χατζηνικολάου για τα δύο κόμματα της αριστεράς που κάλεσε και το κόμμα των Ελλήνων Κυνηγών με τον Φώτη Κουνέλη, και να του πω να συνεχίσει τέτοιες ενέργειες. Εμένα, επειδή με χωρίζουν 504 χιλιόμετρα, θα ήθελα να είμαι σπίτι. Μισό λεπτάκι. Η Κυνηγή δεν είναι αριστερή? Ανάλογα την κάνει. Ανάλογα την κάνει πάντα. Ανάλογα την κάνει ή ανάλογα τι κάνει? Ανάλογα τι κάνει. Α, είναι γιατί αν κρίνουμε από το τι κάνει, δεν το λες αριστερό. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω τα χρόνια πολλά για τον Γεωργάκη τον Παπαντρέου. Ναι. Και τι να πω, ρε παιδί, μας λείπει πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος από την πολιτική σκηνή. Δεν ξέρω τις εκλογές τι να ψηφίσω. Δηλαδή, άμα ήταν αυτός ο άνθρωπος, θα είχαμε μία ελπίδα, δηλαδή. Μια ελπίδα θα την είχαμε, μία. Κάτι να στηριχτούμε. Mm. Τώρα, τέλος πάντων, κοίτα και κάτι ακόμα, ρε παιδί μου. Αυτό το Real FM μας έχει φλωμώσει στην Αλεξίου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάτσε, ρε παιδί μου, ακόμα δεν αρχίσαμε να φλωμώσουμε στην Αλεξίου. Δηλαδή, τον πάρει τον άντεξε 5-6 μήνες. Ένα, α πούμε, συγγνώμη. Στο δεύτερο σπίτι τη Αλεξίου, άρχισε να διαμαρτύρεσαι. Ένα πάριο άφηγε να βάλουν ένα πάριο, ρε παιδί μου, έτσι μέχρι. Α, εκεί το πα. Ναι, ναι. Σε αυτό έχει δίκιο, μου έχει λείψει και εμένα ο Γιαννάκης. Και κάτι άλλο. Τι. Δεν μου λες αυτό το που είπε ο Βενιζέλος. Πώς γίνεται να ξενυχτάς μερόνυχτα. Τη μέρα πώς ξενυχτά, για εξήγησέ μου το λίγο. Ε, τι ήθελες να πει τώρα. Τώρα θα κρίνουμε και το Δινόρι, τώρα τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον ευθύη αυτό άνθρωπο. Ε, να πούμε και κάτι συνταγματικό. Ε, είπαμε. Δεν βλέπει, έχει λέγει ο άνθρωπος, έγινε ρητορικό. Τι είναι συνταγματολόγος, ναι. Επειδή είναι συνταγματολόγος δεν κάνει λάθη. Τι. Έτσι, μπράβο, ναι. Έλα, γεια. Ξενυχτήσω τη μέρα τώρα, αύριο, ναι. Έλα, γεια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να σας πω κάτι, έχω χάσει την εφημερίδα με τα τραγούδια του Πάριου. Πού, σε ταξί, να κάνω ανακοίνωση. Όχι. Α, τι. Την περασμένη Κυριακή. Πού τη χάσατε, δεν πιστεύω να την έκλεψε κανείς. Ήταν τελευταίο του Πάριου, συλλεκτικό. Το CD του Πάριου. Το CD, αυτό. Έγιναν κλοπές εκείνη τη μέρα, φέρτε εδώ κερατά, μαλλιοτραβήγματα στα περίπτερα. Λοιπόν. Δεν το χάνανε με τίποτα και τον τελευταίο του Πάριου. Μπορούμε να το βρούμε. Το θέλανε εικονισματάκι, επιτέλους τέλειωσε, να το έχουν σε ένα εικονοστάσι. Αυτό είναι το τελευταίο. Σηματοδοτούσε μια εποχή ελευθερίας. Δεν υπάρχει δηλαδή. Ποιος καλέ, αυτό βγάλε το συμπέρασμα. Περιμένετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Δεν μου λες αύριο έχεις Αδωνή. Την Τετάρτη. Πλάκα κάνετε. Πού το έμαθες. Το λέγε τώρα ο δικός σου. Πλάκα κάνετε. Πόβο μιλάμε πίτσες και μπύρες και κολλημένοι στο ραδιόφωνο. Τι είπε ο Σαμαράς, να του λύσουμε λέει τα χέρια. Ο τρελός τι θα πει, λύστε μου τα χέρια θα πει. Ε, ναι, αλλά ξέρεις τι λέω. Είναι να βγάλεις τον Ζουλομανδί από τον ψυχασθενή. Όχι, όχι, εγώ λέω το άλλο. Να του βγάλουμε τη θηλιά από τα χέρια, τους βάλουμε στο λαιμό. Καλύτερα, δεν είναι. Καλό. Ε. Αυτό πάλι που ζητάνε στις εκλογές να τους λύσουμε τα χέρια, να τους σταυρώσουμε, μας παρακαλά να τους σταυρώσουμε. Και εμείς δεν το κάνουμε. Τι άλλο περιμένουμε, το ζητάνε οι ίδιοι. Εμείς δεν έχει παρά να βάλουμε τα καρφιά. Δηλαδή, συγγνώμη, αν σταυρώσουμε πολιτικό, το Βενιζέλο, ας πούμε, το Σαμαρά, τον Καρατζαφέρη, ναι. όταν λιώσουν τα κορμιά τους, τα φάνη γήπες, το ξύλο που θα μείνει του σταυρού, πώς θα το λέμε, τίμιο ξύλο. Συγγνώμη, και εσύ πιστεύεις ότι θα λιώσουν τα κορμιά τους. Πες ρε παιδί μου, κάποια στιγμή θα τους φάνε οι γερακίνες, θα τους φάνε οι γήπες, κάτι θα γίνει. Ε, ναι, μπορεί. Αυτό το ξύλο, θα το λέμε τίμιο ξύλο, δεν θα το λέμε άτιμο ξύλο. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Εκεί να δεις πωλήσεις στα μοναστήρια. Θα το μοιράζουμε και σε σταυρουδάκια μέσα, το άτιμο ξύλο. Μόνο να βγάλουν αυτό στην αγορά. Άτιμο ξύλο. Εκεί να δεις brand name που θα κάνει, θα ξεπουλήσει. Έτσι θα πάρει μπρος η οικονομία. Θα κάνουμε ανάπτυξη. Άτιμο ξύλο. Έχει να ψηφίσουμε Πασόκ και όχι Νέα Δημοκρατία για παράδειγμα, αφού ούτως ή άλλως το μνημόνιο θα εφαρμόσετε, είτε το εξώφυλλο είναι πράσινο, είτε το εξώφυλλο είναι γαλάζιο. Πολύ καλά τα λέει ο άνθρωπος και όσο περνάει η προεκλογική περίοδος οριμάζει και γίνεται έτοιμος και λέει και αλήθειες, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έπρεπε να σας το είχα πει από την αρχή αλλά το ξέχασα. Το λέω λοιπόν τώρα, έχετε ακόμη 15 λεπτά. Αν θέλετε στο 211-200-8200 να πάρετε τηλέφωνο στον Αποστόλη και να αφήσετε ερώτημα που θα το θέσουμε αύριο στον Άδωνη, που θα τον έχουμε εδώ καλεσμένο. Κάντε το, κάντε ένα ωραίο ερώτημα, πείτε ό,τι θέλετε, αν θέλετε βέβαια, αλλιώς θα του κάνουμε και εμείς ερωτήματα, μπορούμε. Κάνει και ο ίδιος τον εαυτό του και εμείς να μην υπάρχουμε. Αφορμές είναι τα πάντα για τον Άδωνη γύρω του. Αλλά αν θέλετε, 211-200-8200. Επίσης για την άλλη Παρασκευή, που θα είναι η τελευταία πριν τις εκλογές, εκπομπή, θα θέλαμε να παίρνετε από τώρα επίσης τηλέφωνο και να λέτε τι θα ψηφίσετε και γιατί. Να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί, να γίνει ένα μακελιό ωραίο, να φανεί η πανσπερμία απόψεων, ιδεών, προτάσεων και σκέψεων, ώστε να καταγραφεί και ραδιοφωνικά και ελληνοφρενικά όλο αυτό που συμβαίνει. Κωστής Αϊβαλιώτης, βουλευτής του ΛΑΟΣ και στη Β' Αθήνας υποψήφιος, κάνει τα πάντα για να ξεχωρίσει στα πάνελ. Κύριε Αϊβαλιώτη, σε εσάς. Το άθλημα που λέγεται μαλακόσφαιρα το ξέρουμε. Πώς με ευνηδιάζετε έτσι. Σας ευνηδιάζω διότι. Πάει κάπου το μυαλό μου, αλλά λάθος κατεύθυνση. Σας ευνηδιάζω γιατί με ευνηδίασε το Υπουργείο Πολιτισμού. Στην εποχή της χρεοκοπημένης Ελλάδας που δανείζεται με 6,2% για να πληρώσει μισθούς και συντάξεις, Το ελληνικό κράτος χρηματοδοτεί το άθλημα που λέγεται Μαλακόσφαιρα με 89.000 ευρώ. Λεφτά υπάρχουν. Θέλετε τελικά να καταργήσουμε τις Ολυμπιακές υπάρχουν ομάδες. Είναι Ολυμπιακή, είναι Ολυμπιακή αυτά, ομάδα η Μαλακόσφαιρα και τον Μπριτζ. Τι είναι η Μαλακόσφαιρα? Η Μαλακόσφαιρα είναι αυτό που ζούμε τα τελευταία 30 χρόνια. Και αυτοί που κυβέρνησαν τα τελευταία 30 χρόνια είναι μαλακοσφαιριστές, κυρία Τσαπανίδου. Έτσι λοιπόν παίζει σε εμάς, θα παίξει σε όλες τις εκπομπές και έχει βγάλει ένα ωραίο εισιτήριο για τη Β' Αθήνας. Ενώ ο συνυποψήφιος του, Γιάννης Παπαμιχαήλ, γιος της συγχωρεμένης της Αλίκης, και του Δημήτρη βέβαια Παπαμιχαήλ, που είναι επίσης υποψήφιος στη Β' Αθήνας, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Κύριε Παπαμιχαήλ, θέλω κάτι να πείτε. Πέστε. Ναι, θέλω κάτι να πω. Ότι αυτή τη στιγμή πιάνουμε ένα θέμα, πεταγόμαστε στο άλλο, Δεν, ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει αυτά τα ίδια. Πέστε στο κάτι άλλο. Να θα πω το κάτι άλλο. Είναι γνωστό λοιπόν ότι τα δύο κόμματα μας έχουν φέρει εδώ που μας έχουν φέρει. Μην πιάνουμε τώρα μεμονωμένα πράγματα. Είμαστε 8 άτομα, θα θέλουμε 3 μέρες να τελειώσουμε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, είχα μία συζήτηση με τον κύριο Σαμαρά, του έκανα μία ερώτηση και νομίζω αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Με τον κύριο Σαμαρά. Ιδιωτική συζήτηση. Ναι, στο τηλέφωνο και τον ρώτησα. Και θα θέλω να τοποθετηθείτε σε αυτό. Στο τηλέφωνο? Όχι, να τοποθετηθούν εδώ οι συνομιλητές μου. Τον ρώτησα, μα στο Υπουργείο Οικονομικών δεν πρέπει να είναι ο υπουργός να έχει σχέση με το αντικείμενο, να έχει σπουδάσει οικονομικά? Στο Υπουργείο Τουρισμού δεν θα πρέπει να έχει σπουδάσει marketing, λέω? Και η απάντηση που πήρα, όχι. Είναι ο καθένας πάει όπου θέλει να πάει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος είναι συνταγματολόγος, να μάθει τα οικονομικά 5 ετών σε 3 ημέρες? Νομίζω ότι αυτό είναι το αρχικό λάθος, ας πούμε. Δεν είναι σωστή άποψη. Είναι υπεύθυνος στο κόμμα σας για τα οικονομικά? Ποιος είναι υπεύθυνος στο, ναι, στο κόμμα σας για τα οικονομικά? Δεν μπορώ να σας απαντήσω, δεν την γνωρίζω αυτή την ερώτηση. Ναι, ο Αντώναρος ρωτάει. Βρέθηκε άνθρωπος που να κάνει τον Αντώναρο πιο έξυπνο. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι η άποψη του Γιάννη Παπαμιχαήλ για τη γνώση που πρέπει να έχουν οι πολιτικοί όταν αναλαμβάνουν συγκεκριμένους τομείς κτλ. Ούτε ότι δεν ξέρει ποιος είναι στο κόμμα το υπεύθυνος για τα οικονομικά. Το θέμα είναι ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ μιλάει ιδιωτικώς στο τηλέφωνο με τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό και μόνο, δεν θέλουμε να ξέρουμε τι λένε. Θα θέλαμε βέβαια, αλλά δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Αλλά και μόνο η εικόνα ότι σηκώνει το τηλέφωνο ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, παίρνει Αντώνη Σαμαρά και μιλάνε μαζί. Και μόνο αυτό νομίζω φτάνει για να πάμε στο λαό. Γεια σα, Αποστολή. Γεια. Δεν μου λες, ρε Αποστολάκη, εσύ στις 6 Μαΐου τι θα ψηφίσεις? Δεν τα λέμε αυτά από το ραδιόφωνο. Δεν σκοπεύεις να ψηφίσεις, δηλαδή, Βενιζέλο? Δεν θέλω να μιλήσω από το ραδιόφωνο. Δεν είναι σωστό τα δημόσια πρόσωπα να τοποθετούνται. Γιατί μετά θα είμαστε χαρακτηρισμένοι στην κοινωνία. Στη χαρακτηρισμένη κοινωνία, αλλά τέλος πάντων. Αυτοί είστε αγνώμονα, Αποστολάκη Μπαρμπαγιάννη. Σας έχει δώσει το Πασόκ υλικό να παίζετε 10 χρόνια και ο Χοντρός και ο Τζέφρι. Κατάλαβες, οι μόνοι που έχουν δώσει δουλειά το Πασόκ είστε εσείς. Οι μόνοι που πρέπει να πάρουν είναι οι δυο δικοί σας, η δική σου και του Καλαμούκη. Όπα, όπα, κάτσε, συγγνώμη. Και η Νέα Δημοκρατία μας έχει δώσει και ο Καρατζαφέρης μας έχει δώσει μια χαρά. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Θα σου πω 3 ονόματα. Σιμίτης, Τζέφρι, Βενιζέλος. Εντάξει, παιδί μου, δεν έχουν προσφέρει όλοι τα ίδια, συμφωνώ. Αλλά είναι τρίλημα. Οπότε αποφάσισε λοιπόν, αγόρι μου. Ποιο από τα 3? Σύνθημα, δώσε το σύνθημα να σε ακολουθήσουμε. Σε ποιο από τα 3 να δώσω τα 3? Είδα το βιντεάκι αυτό με τους ψυχασθενείς που οπλοφορούν, ας πούμε, και φέρουν κάτι σήματα που λέει πολύς και ελληνική αστυνομία, να πούμε, που πιάσαν έναν μετανάστη. Και αφού τον του βάλανε χειροπέδες, άρχισαν να τον μπλακώνουν στο ξύλο. Τι θα τον κάνουν όταν δεν φοράει χειροπέδες? Είναι επικίνδυνοι αυτοί. Θέλω να σε ρωτήσω. Ξέρεις τι μπορεί να σου βγάλει ο μετανάστης από μέσα? Ειδικά όταν είναι μόνος και άλλοι 5-6 γύρω-γύρω. Μπορεί να τους αφανίσει, ξέρουν αυτοί. Μπορεί να είναι ζωσμένος με κριτικά από τη γέννησή του. Ωραία, αυτοί οι καλοί άνθρωποι που μας προστατεύουν και φροντίζουν για την ασφάλειά μας, δηλαδή, και για την ελευθερία. Αυτοί οι προστάτες του πολίτη. Αυτούς λες, έτσι. Το κακό με αυτούς δεν είναι ότι υπάρχουν 5-6. Είναι ότι αυτοί οι προστάτες έχουν κάνει μετάσταση. Χάνεις πλάνο. Εντάξει, αρέα. Χάνεις πλάνο στη συνέντευξη τύπου του Καρατζαφέρη. Το ξέρω, ρε. Πόσο το ήθελα. Άκουγα, αλλά δεν ακούω. Μα τη Βάνα Μπάρμπα στο δεύτερο πλάνο, στο πίσω τραπέζι, είναι δυνατόν? Παίρνεις τη Βάνα Μπάρμπα και τη βάζεις πίσω. Ένα βυζί περιμένεις να δεις από τη συνέντευξη τύπου του Καρατζαφέρη και το βάλουν από πίσω. Ναι, να σου πω. Πώς θα δεις το βυζί της Βάνα Μπάρμπα μένει στο πίσω τραπέζι? Βάνα Μπάρμπα, Τζούλια Αλεξανδρά. Δηλαδή να δω το βυζί του Αϊβαλιώτη, συμφωνώ, μ' αρέσει, αλλά όχι περισσότερο από τη Βάνα. Ρε Απόστολε, γιατί αλλάζει θέμα? Γιατί αλλάζει, ήταν ο παππού σου χωροφυλακαστή? Δεν αλλάζω θέμα, μισό λεπτό. Γιατί αλλάζει? Για μπάτσους λέγαμε, για Καρατζαφέρη λέμε. Στο ασφαλίτικο εκεί, σε αυτή την πιάτσα έχει μείνει κουβέντα. Το Σάββατο ήμουν στην πλατεία Καρταλίας που πέσανε υψηλές στο Ενεθυμίου. Πέρναγα εκεί απ' έξω με το ταξί. Δεν πέσανε υψηλές, κάνα δύο κουβέντες. Ανταλλάξανε λόγια βαριά. Πέσανε και κάτι υψηλές, άκουμε να πει. Έλα τώρα, μην ασχολείσαι με τις υψηλές. Το θέμα, ξέρεις, ποιο είναι, Αποστόλη. Κοίταξε, τον ξεχάσαν τον Ευθυμίου λίγο παραπάνω στο Σολάριεν. Είχε αρπάξει λίγο, είχε, ήταν λίγο μελανσός. Τον περάσαν για Πακιστανόλες. Ναι, ρε παιδί μου, ο κύριος Ευθυμίου ήταν. Τα έχει κάνει όλα σωστά, κατάλαβες. Απλά ξεχάθηκε λίγο παραπάνω πριν το Πάσχα στο Σολάριεν. Η ίδια θα ευθύνεται για το μαύρισμα της Κυριακής. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια. Το αυτοκίνητο πότε θα το πάρω? Ποιον? Το αυτοκίνητο. Ποιο αυτοκίνητο? Καλά μου λένε αυτοί πως με κορυδεύετε. Ναι. Μου είπανε πως σε κορυδέψανε. Λέω αποκλείεται, είναι ο Χατζη Νικολάου στη μέση. Είναι ο πιο τίμιος και πιο άξιος δημοσιογράφος. Ποιο αυτοκίνητο θες καλέ μωρέ? Πας καλά, επειδή ακούσε ένα ραδιόφωνο θες και αυτοκίνητο. Δεν άκουσα. Δεν θες μια σύνταξη να τελειώνουμε? Τι σου λέει περισσότερο, το αυτοκίνητο ή μια σύνταξη? Το αυτοκίνητο θέλω. Εγώ δεν το κάνεις το αυτοκίνητο. Δεν θα έχεις να πληρώνεις 2 ευρώ πήγε βενζίνη. Το real στο στούδιό σας δεν κέρδισε. Ποιο real κέρδισε αυτοκίνητο στο real? Βεβαίως, εγώ το κέρδισα. Δεν ήταν ψέμα, διαφημιστικό τρίκ. Θες ένα μηχανάκι? Είναι ο κύριος Τι? Ο Μητσιάς, ναι, εγώ είμαι. Είναι εκεί? Ο Μητσιάς. Δίνει ο Μητσιάς αυτοκίνητα? Εγώ κέρδισα από τη Real Event αυτοκίνητο. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Τι, νομίζεις δεν λέω ψέματα? Τι, νομίζω λες αλήθεια. Άρα και καλά μου λένε όλοι πως με κορυδεύετε. Καλά σου λένε. Πόσοι το πάνε, πες μου ονόματα, διευθύνσεις. Ο κύριος ο Χατζηνικολάου δεν κορυδεύει με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, εγώ σας κορυδεύω, όχι Χατζηνικολάου. Το παίρνω πάνω μου, να. Εγώ του είπα ψέματα, κορόιδεψα και τον Νίκο. Κορόιδεψα και τον Νίκο και λέω μην του δώσει γριά. Και να σου πω και κάτι άλλο. Και το άλλο θέλω να ακούσω. Να σου πω και για τα δύο κόμματα πρέπει να φύγουν από το χάρτη. Και τα δύο? Μισθούν από το χάρτη. Και ο Καρατζαφέρης είναι, γιατί μόνο δύο? Νέα Δημοκρατία και Πασόκ να μπορεί να μην δανειστούν. Έτσι. Δεν ξέρω εσύ τι θα ψηφίσεις. Ε? Δεν ξέρω εσύ τι θα ψηφίσεις. Εγώ τι θα ψηφίσω? Ναι. Τα δύο κόμματα αυτά. Σε περιμένω να φύγεις και πάλι. Ελληνίδες, Έλληνες. Θα τον μεθύσουμε τον. Έλληνες, Ελληνίδες. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε αυτοδυναμία. Θα τον μεθύσουμε τον. Αυτοδυναμία ψηφίζουμε σε αυτές τις εκλογές. Ζήτω η Ελλάδα. Αυτοδύναμη κυβέρνηση για αυτοδύναμη Ελλάδα. Θα τον μεθύσουμε. Αυτοδύναμη Ελλάδα για αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ζήτω η Ελλάδα. Ψηφίζουμε Λουδού γιατί με το Πασόκ δεν πάει άλλο. Θα τον μεθύσουμε τον. Πάει κι άλλο. Ψηφίζουμε Πασόκ. Γιατί με την Ουδού. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Ψήφισε εμάς για να σώσουμε τη χώρα. Θα τον μεθύσουμε τον. Ψήφισε και εμάς για να σώσουμε τη χώρα. Όλοι μαζί. Δύο πράσινα μάτια με μπλε φαρίδες. Όλοι μαζί να κάνουμε αυτές τις εκλογές γιορτή για τη δημοκρατία τους. Όλοι ενωμένοι να τραγουδήσουμε. Δεν ξέρουμε αρμόνιο, ψηφίζουμε μνημόνιο. Δεν ξέρουμε αρμόνιο, ψηφίζουμε μνημόνιο. Ευρώ, ευρώ, ευρώ. Ευρώ, ευρώ, ευρώ. Μέσα στην Ευρώπη, μέσα στο ευρώ. Ψηφίζουμε μνημόνιο κι ας γίνουμε χωριό. Κι άλλο. Μνημονή, μνημονή, μνημονιακή. Ομάδα, ομαδάρα μας. Μεγάλη μας αγάπη. Μνημονιακάρα μας. Μνημονή, μνημονή. Με μπλε μπλε φαρίδες. Με μάθανε πως να αγαπώ. Δικοματισμός ΑΕ. Κόλος και βρακή. Κι όταν σφίγγει το λουρί. Αυτοί έβγαλαν ίδιο αυτοκίνητο για να μην έχουν και έξοδα, επειδή είναι και χρεωμένα τα δύο μεγάλα κόμματα. Όχι μεγάλα, τα δύο κόμματα των μεγάλων ηγετών. Αυτό είναι το σωστό, θα το συνηθίσουμε κάποια στιγμή και εμείς. Αύριο τα υπόλοιπα με τον σύντροφο Άδωνη εδώ. Ο Μάριος Καγής ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Λαός ακολουθεί. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, Κεντρικό Μαγκαζίνο. Γεια σας. Να σου πω, ζω για τη μέρα που θα βγαίνουν οι υποψήφοι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας πόρτα-πόρτα. Ζω για εκείνη τη μέρα. Τι πόρτα-πόρτα, δεν πρόκειται να ξαναβγούν πόρτα-πόρτα. Τώρα, άμα βγουν, θα βγουν από μια πόρτα, τέλος. Ναι, είναι και αυτό μια λύση. Καλά είσαι. Ναι. Σήμερα μιλάμε την Αλέκα την Παπαρίγα με τη Τσαπανίδου. Με τα κρεμμυδάκια την έκανε η Παπαρίγα τη Τσαπανίδου. Μιλάμε φοβερή, ε. Ναι. Έχω μια απορία. Εμείς θα ψηφίσουμε όλοι Κουκουέ για να βγει το Κουκουέ και να μας κυβερνήσει. Το ρωτήσαμε το Κουκουέ άμα θέλει. Γιατί μου φαίνεται ότι δεν θέλει, ρε φίλε. Τι εννοείς δεν θέλει. Δεν θέλει. Ναι, αυτό δεν λέει το Κουκουέ, νομίζω. Δεν θέλει την κυβέρνηση το Κουκουέ. Αυτό λέει. Θέλει να κυβερνήσει ο λαός. Αυτό μήπως σας τρομάζει εσάς περισσότερο από ό,τι το κουκουέ. Ε? Ο λαός όμως. Ωραία, δεν είναι να τα κάνουν οι άλλοι. Σωστό. Για να ψηφίσει. Και να είσαι στον καναπέ και ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Εντάξει, πιο ξεκούραστο είναι, δεν λέω. Άρα τώρα δηλαδή θα βγούμε εμείς. Για να σφίξουν οι κόλλοι. Για να σφίξουν οι κόλλοι. Ζορίζει όμως εκείνο, είναι βαρετό. Χέστο. Καλά έχουμε τη βολή μας. Α, τώρα το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Έλα, γεια. Άκουσα τώρα στο Θήμιο που λέει για το Χρυσοχοίδη ότι εχθές στην Ηλιούπολη είχε τα ΜΑΤ, όλη την αστυνομία. Το ίδιο έκανε και χθες το απόγευμα στο Ήλιον, στην πλατεία του Ηλίου. Έλα μωρέ, δεν βαριέσαι τώρα. Αντί να κάτσεις να το συνηθίσεις, σου φαίνεται περίεργο κάθε τόσο. Όχι, δεν μου φαίνεται περίεργο, ναι, γιατί όλη η άλλη περιοχή εκεί πάνω που γίνεται το μπάχαλο από τις κλεψιές και ήταν από τις 4 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ γύρω-γύρω στην πλατεία του Ηλίου δεν μπορούσε να περάσει. Και τι έγινε? Και φυλάγανε το Χρυσοχοίδη που μίλαγε σε 3,5 ανθρώπους. Συγγνώμη δηλαδή, άμα δεν φυλάνε και το Χρυσοχοίδη, ποιον θα φυλάνε? Ποιον θα φυλάνε, ε? Δηλαδή που τους έχει και δικούς του. Ναι, ποιον θα φυλάξουνε? Το Χρυσοχοίδη θα φυλάνε. Τον Υπουργό Υγείας θα φυλάξουνε? Όχι, κανένα δεν θα φυλάξουν. Πρέπει να φυλάξουν έναν. Αν πρέπει να φυλάξουν έναν, είναι αυτός ο Χρυσοχοίδης. Σε πήρα για να μην λέμε μόνο τα αρνητικά, να πούμε και κανένα θετικό. Ναι. Πριν από λίγο με πήρε η γυναίκα μου. Ναι. Τους ανακοίνωσε ο εργοδότης ότι θα τους δώσει και 15ο και 16ο μισθό τελικώς. Αν δηλαδή βγει το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία. Πώς θα τους δώσει? Θα τους δώσει και 15ο και 16ο μισθό. Μήπως δεν το διευκρίνησε καλά? Μήπως εννοούσε ότι θα τους δώσει μόνο 15ο και 16ο? Όχι, οι υπόλοιποι θα παραλυφθούν. 16 μισθούς λέει, αλλά θα είναι 250 ευρώ μειωμένοι. Πόσο? 250 ευρώ το μήνα μειωμένοι. Μια ή άλλη. Καλά είναι. Καλά δεν είναι. Λέμε δηλαδή μόνο τα αρνητικά, έτσι. Θα λέμε και τους ανθρώπους προσπαθούν. Αποστόλη, γεια σου. Yeah. Λοιπόν, σε παίρνουν μερικοί αγκροατές χαζοχαρούμενοι και σε ρωτάνε τι θα ψηφίσουμε, Αποστόλη, και δεν ξέρουμε. Κοιτάξαμε ότι είναι μπερδεμένοι. Λοιπόν, η ανεργία έχει πάει στα ύψη. Οι μισθοί κοπήκανε, οι συντάξεις κουτσουρευτήκαν και δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουνε. Αλέκα με χέρια και με πόδια. Ήθελα να πω, ρε παιδιά, μία κουβέντα. Πολλά καλά τα βγάζετε στη φορά. Μην σας κυνηγήσουν, γιατί έχουμε να κάνουμε μπαγλαμάδες εδώ πέρα. Κατάλαβες? Καλά τα λέτε όλα. Και εσύ και ο Χατζηνικολάου και ο Αποστόλης και ο Μαν. Αλλά εδώ είναι λαμόγια. Προσέξτε λίγο να είμαι. Γιατί σας έχουν βάλει δηλαδή στο στόχαστρο. Ελάτε καλέ που είναι λαμόγια τώρα και εσείς τους παρεξηγάτε. Βρε, θα σας κλάσουν, ξέρεις τι. Αλλά αυτό, εγώ ξέρω τι. Αλλά καλά κάνετε, δεν είναι και λαμόγια. Και εσείς τους αδικείτε. Τους αδικούμε, βέβαια. Έχουν καλή ψυχή κατά βάθος. Λοιπόν, συγχαρητήρια, δώστε τους τα πλευρά. Λέει, καλημέρα. Καλημέρα. Τραγάνα, πού πιάνει? Τραγάνα, πού, στη Λωκρίδα? Πού, στη? Στη Λωκρίδα είστε? Ναι, ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω τραγάνα. Έχω κάτι τραγανά, ενδιαφέρεστε? Τι να με? Έχω κάτι τραγανά, ενδιαφέρεστε? Για τραγανά, όχι, δεν ενδιαφέρεστε. Ρε, Αποστολή, εσύ είσαι. Εγώ είμαι, θες να το κάνεις κρίτσι-κρίτσι? Δεν ήθελες? Πες μου τώρα για τραγάνα που πιάνει. Έλα τώρα που θα ξέρω για τραγάνα. Και τι θα κάνω, τι θα ακούσω, το Σκάι θα ακούω τώρα? Όχι καλέ, περίμενε, κάτσε να βρούμε άκρη. Πού είσαι τώρα, πού είσαι? Πέρασε τα διέδια τραγάνα, δεν πλήρωσα βέβαια. Λοιπόν, Λαμία έχω τώρα πιο κοντά. Λαμία, για πες Λαμία. 92 και 1. Έλα, έγινε. Εντάξει. Γεια σου, Αποστόλη, γεια. Έλα, γεια. Με αυτά που έκανε η κυβέρνηση, κυβέρνηση Πασόκ, κυβέρνηση Παπαδήμου, είμαστε εξασφαλισμένοι. Βρέξει, χιονίσει, θα είμαστε στο ευρώ. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Δεν θέλουν να μας διώξουν, γιατί κοστίζει πολύ και για αυτούς. Είναι πολλά τα λεφτά. Μια Κυριακή, καρδιά μου, μια Κυριακή. Στις 7 Μαΐου. Μια Κυριακή πρωί. Είναι πολλά τα σκατά. Πετοβόλα στο χέρι, πετοβόλα στο χέρι, έπαιξε τη ζωή. Πάνος Καμένος είναι Έλληνας και αυτή τη στιγμή είμαι σε επιστράτευση. Μια Κυριακή, καρδιά μου, μια Κυριακή. Στις 7 Μαΐου. Μια Κυριακή πρωί. Σκατά. Στο χέρι. Δίνουμε στους πολίτες. Στο χέρι. Σκατά. Έπαιξε τη ζωή. Περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων.